نفسی بیا و بنشین، نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو، که قیامت است چندان سخن از دهان خندان. Thank you. مگر افتد از آهم صد شرار بریان یارد فقان از جانم خیزد از آتش تر مرا چوشنی گردم که تا به شب گیرم جان زنم به دل آتش ها به شوق عشقی سوزان به یک نسیم سحر شبم زدید نه چون ستاره سرگردان در آسمان شنگردان به جستجوی جانم شرابی ده زان جام مستی آفرینم مگر از غم جان برهم مستی یابم جلده ها زانه یکم مرمه ها در بست به هم این دل و غم همچو تار و دوبم پربا از که تونی از که تونی بار غم بر دوشم بگذار تا مقابل روی تو بگذریم بگذار تا مقابل روی تو بگذریم دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم Thank you. دوستون دوستون وقت گلان به که بشرت کوشیم دوستان وقت گلان به که بشرت کوشیم چاره آن است چاره آن است که سجاده به می بفروشیم خدا جانم خدا کس کرم و وقت طرب می گذرد نازنینی که به رویش می گلگون نوشی Yo گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی لاجرم ذاتش هرمان و هوس در جوشی یا خدا را یا خدا خیلی عزیز منم می کشم از قدح لال شرابی چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشی یا با خواهم چون شرار سوزان هشم. مگر افتاد از آهم صد شرار بر فغان از جانم خیزد از آتش ترس مرا چوشنی گردم که تا به شب دیرم جان زنم به دل آتش ها به شوق عشقی سوزان به یک نسیم سحر شبم زدید نه ستاره‌ای سرگردان در آسمان اشرنگردان به جستجوی جانان شرابی ده زان جام مستی آفرینم مگر از غم جان برهم مستی یابم جلوه ها امشب تا برهم بسته به هم این دل و غم هم جتار و دوبم پربا از که تونی از که تونی بار غم برگوشم آستین بر روی و نقشی در میان افکنده ای، خیشتن پنهان و شوری در جهان افکنده ای، هر یکی نادیده از رویت نشانی می دهد، پرده بردار، پرده بردار ای که خلقی در گمان افکنده ای. پرده بردار ای که خلقی در گمان افکنده شاد و همیشه خوش باشید. آنچه به سمع رسید برنامه شماره 242 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای بنان تنظیم یافته، آهنگ از آقای مرتضی محجوبی، تار جلیل شهناز، ویولون حبیب الله بدیعی، تنظیم آهنگ از آقای روح الله خالقی، ترانه از آقای تورج نگهبان، اشعار از شیخ اجل سعدی و خواجه حافظ، گوینده ایراندخت پرتوی.